Niżką 9,99. Teraz 50% taniej. 4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Uderza tam, gdzie naprawdę ma to znaczenie, tak 18 pakiet sankcji wobec Rosji ocenia premier Ukrainy. Dobry wstęp do dalszych negocjacji, mówi o planach unijnego budżetu rzecznik rządu. Jutro w wielu miastach antyimigracyjne pikiety, w Poznaniu taki marsz już dziś. Osiemnasty pakiet sankcji wobec Rosji przyjęli ministrowie unijnych państw. Wcześniej zgodzili się na to ambasadorowie. Zdaniem szefowej dyplomacji wspólnoty Kai Kallas to jeden z najsurowszych pakietów od początku wojny. Zgadza się z tym premier Ukrainy Julia Sfrydenko, która stwierdziła, że wzmacnia on presję tam, gdzie naprawdę ma to znaczenie. Chodzi m.in. o objęcie restrykcjami ponad 100 statków z tzw. floty cieni oraz ograniczenie dostępu rosyjskich banków do międzynarodowego systemu rozliczeń SWIFT. Polska ma być największym beneficjentem unijnego budżetu, powiedział w Brukseli rzecznik rządu. Adam Szłapka dodał, że propozycja Komisji Europejskiej jest dobrym wstępem do dalszych negocjacji. Ponad 123 miliardy euro. Więc wstęp do dyskusji jest dobry. Priorytety też z naszego punktu widzenia ważne, no bo pierwszy raz tak mocno akcentujemy bezpieczeństwo i obronność, ale też to, co zawsze było z punktu widzenia polskiego ważne, czyli polityka spójności i wspólna polityka rolna są bardzo wysoko zaakcentowane, no i też inwestycje i innowacje, także jest jeszcze parę rzeczy, które będziemy chcieli podkręcić w czasie negocjacji. Te negocjacje teraz zaczynają. Jeśli cała pula dla Polski zostanie utrzymana, to będzie to największa kwota od czasu naszego wejścia do Unii. Jednak Niemcy, Szwecja i Holandia zapowiedziały brak zgody na tak duży budżet i będą się domagały cięć. Wieczorem w kierunku miejskiego stadionu w Poznaniu przejdzie marsz antyimigracyjny organizowany przez środowiska kibicowskie Krakowi i Lecha. Jutro w wielu miastach, także w stolicy Wielkopolski, mają się odbyć tego typu pikiety organizowane przez Konfederację. Komentarze do tych wydarzeń zbierał Maciej Szefer z Radia Poznań. Pytany o antyimigracyjne pikiety w mieście, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak odpowiada jednoznacznie. Ubolewam nad tym, że migracja stała się takim tematem politycznym, bo następstwem różnego rodzaju takich radykalizmów jest agresja wobec osób, które czy studiują, czy pracują w Poznaniu, a mają inny odcień skóry. Ekspert z Centrum Badań Migracyjnych UAM wskazuje, że część polityków z prawej strony sceny politycznej próbuje do swoich celów podsycać społeczeństwo. Niepokoje. Profesor Zbigniew Szmyt wskazuje, że nie widać dążenia do wyjaśnienia ich przyczyn oraz dalekosiężnych skutków. Mamy w Polsce miliony migrantów i prawie nikt się nimi nie zajmuje. To jest też kwestia zwrócenia na to uwagi, tak? Pierwsza edukacja oczywiście, ale też kwestia umowy społecznej. Dzisiejszy marsz kibiców nieopodal stadionu ma być pod lupą policji. Maciej Szefer, Polskie Radio. Duże zmiany w profilaktyce raka szyjki macicy. Do programu wdrożono test HPV-HR. Najbardziej czuły i nowoczesny w wykrywaniu wirusów brodawczaka. Z bezpłatnych badań mogą korzystać wszystkie kobiety pomiędzy 25 a 64 rokiem życia, mówi profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii. Wdrażamy do programu test, który ma zdolność blisko dwukrotnie wyższą do wykrywania zmian przedrakowych szyjki macicy niż dotychczas dostępna cytologia konwencjonalna, czyli cytologia pobierana na szkiełko podstawowe. Ta diagnostyka molekularna jest na tyle skuteczną formą, że w przeciągu kilku lat jest w stanie zdecydowanie zmniejszyć zachorowalność i umieralność z powodu raka szyjki macicy, także w Polsce. Profesor Nowakowski dodał, że choć wdrożenie tego testu to ogromny sukces, to jednak wciąż najważniejsza jest profilaktyka. Potwierdzają to informacje z Hiszpanii, gdzie odnotowano 300, czyli najwięcej od ponad 10 lat zachorowań na odrę. Niemal 100 osób trafiło z powodu tej choroby do szpitali. Choć odra to choroba, której można skutecznie zapobiec dzięki szczepieniom, znów staje się realnym zagrożeniem, alarmuje hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia. Aż 75% hospitalizowanych pacjentów nie przyjęło żadnej dawki szczepionki, a większość przypadków to tak zwane infekcje importowane, głównie z Maroka i Rumunii. Najbardziej zagrożone są dzieci poniżej 5 roku życia oraz dorośli powyżej 30, którzy nigdy nie zostali w pełni zaszczepieni. Władze sanitarne apelują o sprawdzenie statusu szczepień, szczególnie przed podróżami zagranicznymi, gdzie ryzyko kontaktu z wirusem może być jeszcze wyższe.

Gdyby były jakiekolwiek wątpliwości, to zespół Hej na początek drugiej godziny audycji Nowe w Piątek. Bez Ruch, czyli pierwszy od lat singiel Heja, także zapowiadający ich koncerty, między innymi te w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Na wielu scenach, w wielu miastach zespół Hej się pojawi, więc tych okoliczności, żeby zobaczyć ich na żywo po latach, też będzie wiele. To było pierwsze miejsce naszej listy przebojów w ubiegłym tygodniu. Czy się utrzymają, to już tylko w Państwa rękach. Do 12 głosujemy. Zakładka Lista Przebojów na stronie Trójki. Wracamy do nowości dzisiejszych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nudzi mnie ciągłe wstawanie, w nocy mnie budzi wołanie. Po co takie zamieszanie co noc? Ciężko wytrzymać w hałasie, jak mi ten mięsień kołacze. W sobie cały spokój tracę non stop. Tyle zmarnowałem dni, nie dam rady zliczyć ich. Przed nimi chciałbym zamknąć drzwi. Za dwóch i czy nie szkoda mi słów? No trochę jest, ej, no trochę jest. Jesteśmy tutaj na chwilę i nawet nie wiemy ile. Dzisiaj jak wczoraj też minie, po co przejmować się byle czym? Jesteśmy tutaj na chwilę i nawet nie wiemy ile. Dzisiaj jak wczoraj też minie, przejmować się byle czym. Życie mam swoje, ja chciałbym czyjeś. Ktoś chciałby mieć moje, a ma nic żyje. tak, tak, przecież to niesprawiedliwe. Najlepiej wyglądają nieznane mi okolice. Stój, po co mam myśleć za dwóch? I czy nie szkoda mi słów? No trochę jest, ej, no trochę jest. Jesteśmy tutaj na chwilę i nawet nie wiemy ile. Dzisiaj jak wczoraj też minie. Po co przejmować się w byle czym? Jesteśmy tutaj na chwilę i nawet nie wiemy ile. Dzisiaj jak wczoraj też minie. Po co przejmować się w byle czym? Po co przejmować się w byle czym? Po co przejmować się w byle. Po co przejmować się byle na chwilę, czyli my tutaj, Leon Krześniak i Daniel Godson w nowym utworze, których to nowych utworów oczywiście dużo jest teraz w katalogu Leona Krześniaka. To jest kolejna zapowiedź płyty, która za jakiś czas się ukaże, ale na razie single, single i jeszcze raz single, czyli to, co obecnie najlepiej sprawdza się, czy to w streamingu, czy w ogóle w kręgach wydawniczych. My też bardzo chętnie single przyjmujemy oczywiście, no bo taka audycja Nowe w Piątek stoi singlami. Przede wszystkim tymi dzisiejszymi, ale też wracamy do ubiegłotygodniowych, wracamy do tych, które dobrze radzą sobie na naszej liście przebojów, do tych, które mają szansę wejść do pierwszej trzydziestki. I za chwilę takiego posłuchamy, ale najpierw jeszcze coś nowego od Leisure. Dominoes. Gold in your eyes, not Light as a Feather, czyli Nectar Wood, która powróciła dziś z epką, na którą no, muszę przyznać, że długo czekałem, bo bardzo mi się spodobało to, co zaczęła robić już jakiś czas temu Nectar Wood. Zresztą to jest artystka często pojawiająca się w Trójce w różnych audycjach. Tutaj na wielu polach została doceniona także na rynku światowym i myślę, że warto jest ją obserwować. Jej epka ubiegłoroczna, Head Above Water, bardzo dobrze się poniosła. No i teraz mamy kolejną, It's Like I Never Left. Dziś ukazała się w całości, wcześniej wiele singli ją zapowiadało. Dzisiejsza premiera i z niej właśnie nagranie Light as a Feather. Franz Ferdinand to także płyta ubiegłoroczna, ale Build It Up w nowej wersji z zapowiedzią listy przebojów. We don't talk, don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome, give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some. Fix it up, you gotta fix some. Share, build it up, nothing's there. How can we talk about our differences when we don't Build It Up, czyli zespół Franz Ferdinand, nagranie z nowej płyty, tutaj razem z nimi, razem ze Szkotami Johnny Marr. No i to jest jedno z tych nagrań, na które można głosować w zakładce Lista Przebojów na stronie Trójki. Można oddawać głosy, jest szansa, że znajdzie się w pierwszej 30, jeżeli oddadzą Państwo odpowiednią liczbę głosów na to nagranie. Do 12 jeszcze przez niewiele ponad pół godziny można głosować. Michał Grabek-Grabkowski po 19 przedstawi pierwszą 30. Wracamy do nowości tych z tego tygodnia i to nagranie już można było usłyszeć na antenie Trójki, ale dziś już oficjalnie. Cześć, tu Ofelia, słuchajcie mojego najnowszego singla Król Ciszy w Trójce, do którego zaprosiłam Natalię Przybysz, czym spełniłam swoje wielkie marzenie. Ty mnie masz, odejmij mnie, bo innemu chcę się dać. Cisza trwa, król wygrywa, znów nie ja. Chciałabym, choć jest mi wstyd, znaleźć pretekst, żebyś wpadł pożar dym i brak mi sił. Nie chcę jeść, nie chcę pić. Karą ty, karą nikt inny nie pomoże mi. Dziesiąty dzień, baba też na ryszu jest. Pisać chce, a dzwonić nie. Mogę desperacki wiersz. W notatkach gruz, a w głowie buzuje mi już nie smak ust. Zablokuj mnie, zablokuj chęć, żeby znów cię blisko mieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pięknie to zrobili Chet Faker i Nick Murphy, Far Side of the Moon. To także jedno z dzisiejszych nagrań, dzisiejszych premier. Ja powrócę jeszcze na chwilę do zespołu Leisure, który graliśmy nieco wcześniej. Dominoes to jest ich nowy utwór, który dziś zaprezentowaliśmy, ale warto wspomnieć także o koncercie, który w grudniu, 7 grudnia dokładnie tego roku w warszawskiej Proximie się odbędzie. Leisure do Polski zawitają. Myślę, że też na ten koncert warto jest pójść, bo mają sporo do zaoferowania. Wracamy do składu openerowego. Dziś z nowym utworem także powrócili oni, Nine Inch Nails. The way it makes me feel infection. It's almost like a tongue on the back of my neck. And if I had a choice, connection, I never had a chance to catch my breath. It's eating up the space between us. It's eating up all remaining doubt. It's filling up the hole inside you. It's trying to find a way. Itself out. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Beyond a fry up and my spit upon your shit. And if I'd asked for how you'd answered, I'd have gone and seen my father down at Brompton Cemetery. I hope your back is healing from that good old flaying and your coat still stained. Here comes your This is the Killer Speaking, czyli zespół The Last Dinner Party z nowością dzisiejszą także, no bo te u nas królują, audycje nowe w piątek, czyli te najnowsze nagrania, ale też zapowiedzi płyt, zapowiedzi singlowe, zapowiedzi koncertów, wspomnienia koncertów także i oczywiście nasza lista przebojów, na którą głosować można jeszcze przez 17 minut do południa. Polecamy się w zakładce lista przebojów na stronie Trójki. 62. notowanie dziś po 19. Michał Grabek-Grabkowski i pierwsza 30., którą Państwo wybiorą jeszcze przez te niewiele ponad kwadrans. Przez ten niewiele ponad kwadrans można decydować o tym, czy przyczynić się do decyzji o tym, co w pierwszej 30. się znajdzie. Dziś kilka utworów takich balansujących na granicy 30. się znalazło. No i także nowość, czyli Daria ze Śląska, która z aureolą na miejsce 30. wskoczyła. Więc jeżeli chcą Państwo, żeby się utrzymała, no to należałoby zagłosować jeszcze przez kilkanaście minut na stronie Trójki. Zachęcamy. Paula Ułasiuk, ona już nam na fortepianie przegrywa w tle, to jest nowa twarz i nowy głos na polskiej scenie. Debiutuje singlem Pachnidło. To jest pierwszy jej singiel, który mam nadzieję zapowiada więcej. Płonna cisza znów nastała tu. W buzi plącze się alfabet. Pranie wisi od tygodnia już. Tylko zapach starych gazet. Ale gdyby tak zatrzymać cię tu, oddychałabym powietrzem ze snu, bo dotąd naokoło był tłum. Nie wiedzieć czemu skończył się szum. Niczym mantra zła to ten zapach, co się z tobą trzyma. Odtąd tylko głód, deszcz i strach. Zagarniam garścią cały ten piach. Jedna krótka chwila i wyrzuca mnie znów na brzeg. Zatopiona w siwy dym, ciepło skóry, dreszcz z przeciągu. Ktoś nie zamknął tu za sobą drzwi i już głowa boli znowu. Pachnie niczym wiatr wplątany we mgłę. Kurz już przykuł wszystko, co przypomina cię, bo dotąd naokoło był tłum. Nie wiedzieć czemu skończył się szum. Niczym mantra zła to ten zapach, co się z tobą trzyma. Odtąd tylko głód, deszcz i strach. Zagarniam garścią cały ten piach. Jedna krótka chwila i wyrzuca mnie znów na brzeg. Poczekaj, pamiętam jedynie jak pachnie. Zaśniesz, poczekaj. momentami także trochę jazzowo. Pachnidło i Paula Łasiuk, czyli debiutantka z debiutanckim singlem. Czekamy na więcej i na pewno też będziemy obserwować jej poczynania, bo dużo tam wartości naprawdę, zarówno tej muzycznej, jak i lirycznej, co myślę wszyscy słyszeliśmy. Jedno z nowych nagrań dziś w audycji Nowe w Piątek, które już powoli dobiega końca. Do 12 można głosować na naszą listę przebojów. To przypominam jeszcze przez te niespełna 10 minut. Dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Gosia Jakubowska, Olga Szućko i Maciej Jankowski. Żegnamy się tuż przed serwisem Trójki nagraniem White Lies, którzy też zapowiadają płytę. In the Middle to jest nowy singiel. Do usłyszenia.